พระอรหันต์เนี่ยเป็นจริงๆแล้วเป็นผู้ที่ชอบฟังธรรมที่สุดนะพระอรหันต์ที่เป็นอย่างนั้นนะเพราะอะไรเพราะท่านชอบฟังความจริงฟังสัจจะขณะเดียวกันเนี่ยการฟังธรรมของพระอรหันต์เนี่ยมีเป้าหมายอันเดียวคือฟังเพื่อพิจารณาพระนิพพานจากแง่มุมต่างๆเพื่อปฏิสัมภิทาญาณของท่านจะได้ปัญญาของท่านจะได้เจริญขึ้นมันผู้ที่ฟังธรรมเนี่ยย่อมได้ความรู้อรรถได้ความรู้ธรรมะเรียกว่าได้อรรถรสได้ธรรมรสแล้วก็ได้วิมุตติรสได้รสต่างๆเนี่ยนะผู้ที่จะให้พระธรรมดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยใครก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์มีกรุณากว้างใหญ่ไพศาลเหมือนกับห้วงมหันนบเนี่ยนะแล้วก็มีปัญญาที่ไม่ติดขัดในอดีตอนาคตและปัจจุบันโลกนี้โลกหน้าอย่างยิ่งหรือว่าภพภูมิเหล่าใดข้อปฏิบัติเหล่าใดสังคตะเหล่าใดอะไรก็ตามที่ไม่รู้ไม่มีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่บางทีมันรู้มากนะแต่รู้แล้วมันทำอะไรไม่ถูกนะเหมือนบางคนเนี่ยไปเห็นมาเยอะแหละแต่ทำอะไรไม่เป็นซากอย่างเลยนะแต่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์พระองค์รู้มากพระองค์เห็นมากพระองค์ฟังมากพระองค์มีสุตตะมากแต่พระองค์แยกว่าอะไรดีมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์อะไรเป็นกุศลและอกุศลอะไรเป็นความเจริญอะไรเป็นความเสื่อมอะไรเป็นเหตุให้ถึงความเจริญอะไรเป็นเหตุให้ถึงความเสื่อมพระองค์เนี่ยรู้แบบนั้นรู้แล้วสำเร็จประโยชน์สำเร็จประโยชน์แก่พระองค์ด้วยสำเร็จประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยยังประโยชน์ของพระองค์และประโยชน์ของสัตว์เหล่าอื่นให้สำเร็จเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ใดได้กราบไหว้ผู้ที่มีคุณธรรมเช่นนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างที่สุดแล้วเนี่ยนะก็ต้องควรที่จะเคารพกราบไหว้พระองค์ด้วยใจเอื้อเฟื้อเนี่ยนะหมายความว่านอบน้อมถ้าจะกล่าวถึงว่าบุคคลที่ควรนอบน้อมก็ไม่มีผู้ใดเสมอเช่นกับพระพุทธเจ้าแต่โดยศัพท์พุทธตัวนั้นเป็นชื่อของปัญญานะพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นชื่อของปัญญาที่ทำกิจ4ประการตัวพุทธตัวนั้นจริงๆเนี่ยเป็นชื่อของสังขารขันธ์เนี่ยนะเป็นชื่อของสังขารขันธ์เป็นชื่อของปัญญาถ้าพูดถึงเนี่ยปัญญาเจตสิกนะถ้าคนที่เรียนอภิธรรมัทสังฆะมาดีหรือเรียนธรรมสังคีณีมาเนี่ยพุทธะเป็นชื่อของปัญญาเจตสิกแต่เป็นปัญญาเป็นปัญญาเยอะทุกอย่างนะเรียกว่ารวมที่รวมของปัญญารวมของปัญญาหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5หรือปัญญาอันหาที่สุดมิได้เนี่ยนะเพราะพุทธะตัวนั้นเป็นชื่อของปัญญาปัญญาเนี่ยนับ1ก็ได้ก็คือรู้โดยประการต่างๆรู้ทั่วรู้โดยประการต่างๆปัญญาถ้านับ2เรียกว่าโลกิยะปัญญากับโลกุตระปัญญาปัญญานับ3สุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาถ้านับ4ก็คือปัญญาที่แทงตลอดในอริยสัจ4หรือปัญญาที่เรียกว่าเวสารัชยาน4เป็นต้นเนี่ยนะแต่ตรงนี้พิเศษก็คือเน้นปัญญาที่ทำกิจในอริยสัจ4ปัญญาที่รอบรู้กองทุกข์โดยประการทั้งปวงปัญญาที่รอบรู้เพื่อละสมุทัยไม่ใช่รู้สมุทัยแบบเนี่ยนะตัณหาก็รู้ว่าตัณหาโลภะก็รู้ว่าโลภะเป็นต้นไม่ใช่ปัญญาตัวนั้นปัญญารู้วิธีการละโลภะรู้สมุทัยสัตว์นั้นไม่ใช่กับแค่แบบเนี่ยตัณหาละบอกไม่ใช่แค่นี้นะแต่เป็นปัญญาที่รู้วิธีการละตัณหาปัญญาที่รอบรู้กองทุกข์วิปัญญาที่รอบรู้วิธีการละตัณหาปัญญาที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ปัญญาที่รู้ว่าเจริญปัญญาได้อย่างไรปัญญาที่รู้ว่าปัญญาจะเติบโตได้อย่างไรปัญญาที่รู้ว่าศีลจะเจริญได้อย่างไรสมาธิจะเจริญได้อย่างไรเป็นปัญญาที่รู้ว่าปัญญาเนี่ยตัวปัญญาเองอ่ะจะเติบโตได้อย่างไรรู้ว่านี่คือปัญญาปัญญาที่ยังไม่เกิดจะเกิดได้อย่างไรปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ไพบูลย์ได้อย่างไรเนี่ยนั่นคือลักษณะของปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาคือสัมมาทิฏฐิอันนั้นรู้ว่าอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ปัญญานั้นปัญญาจึงเลือกเฟ้นเลือกฟันว่านี้กองทุกข์นี้สิ่งที่ต้องละจำเป็นต้องละแล้วก็นี้ต้องทำให้แจ้งและจะเจริญคุณธรรมดังที่กล่าวอย่างไรมันพุทธะตัวนั้นเนี่ยนะแปลว่าปัญญาที่รู้แล้วสามารถทำกิจในอริยสัจ4อย่างสำเร็จแม้แต่การบอกการสอนก็สอนใน อริยสัจนั่นแหละสอนให้เขากำหนดรอบรู้ในกองทุกข์พระองค์ก็สอนให้เขาละสมุทัยสอนให้เขาทำพระนิพพานให้แจ้งสอนให้เขาปฏิบัติในอริยมรรคเนี่ยนะข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยมรรคเพิ่มพูนอริยมรรคให้เขาเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมันพระพุทธะพุทธะเนี่ยนะเนื่องจากพระองค์เป็นเชื้อพระวงศ์เป็นกษัตริย์ก็เลยเรียกว่าพระองค์ว่าเป็นเจ้าพระก็คือผู้ประเสริฐผู้ที่มีปัญญาที่ประเสริฐเนี่ยนะยกปัญญาเป็นสิ่งที่สูงสุดเนี่ยนะปัญญาเป็นแสงสว่างเนี่ยนะปัญญาเป็นผู้สิ่งที่สูงสุดแต่จริงๆพระองค์ไม่ได้มีแต่ปัญญาพระองค์มีทั้งศีลมีสมาธิด้วยเนี่ยนะเพราะกิจปัญญาที่ทำกิจในอริยสัจเนี่ยปัญญาอันนั้นเป็นมรรคสัจจะเป็นปัญญาในอริยมรรคพระพุทธเจ้านั้นเป็นผลผลิตของการเจริญอริยมรรคอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และก็บริบูรณ์เนี่ยนะเพราะการเห็นอริยสัจนั่นแหละเรียกว่าพุทธะผู้ที่ฟังอริยสัจเรียกว่าสุตตพุทธะผู้ที่เห็นอริยสัจตามที่พระพุทธเจ้าสอนเรียกว่าสาวกพุทธะผู้ที่เห็นอริยสัจโดยลำพังตัวเองเรียกว่าปัจเจกพุทธะปัจเจกเนี่ยนะเฉพาะตัวแล้วก็สุดท้ายก็คือสัมมาสัมพุทธะผู้ที่รู้อริยสัจโดยสร้างสมบูรณ์บารมีมาด้วยลำพังตัวเองแล้วก็ตรัสรู้บอกสอนแต่งตั้งแนะนำให้เขากำหนดรู้กองทุกข์ละสมุทัยให้สำเร็จพระนิพพานด้วยการเจริญโสดาปัตติมรรคได้รับผลคือโสดาปัตติผลเจริญสกทาคามิมรรคให้เขาได้รับผลคือสกทาคามิผลเจริญอนาคามิมรรคเพื่อรับผลคืออนาคามิผลเจริญอรหัตตมรรคเพื่อให้ได้รับผลคืออรหัตตผลอันพระองค์นี้จึงเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นดวงตาของโลกนะพระผู้เป็นดวงตาของโลกพระผู้มีจักษุในโลกเนี่ยนะท่านผู้ที่นอบน้อมนับถือพระพุทธเจ้าก็ถ้าเรียกว่าถ้านับถือแสงสว่างก็ถือว่านับถือแสงสว่างของดวงอาทิตย์ถ้าจะนับถือภูเขาก็ต้องถือภูเขาที่สูงสุดถ้านับถือน้ำก็ต้องแบบน้ำทะเลอย่างเงี้ยถ้านับถือดินก็ต้องแบบแผ่นดินทั้งแผ่นดินนั่นแหละฉันใดผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าก็คือนับถือสิ่งที่สูงที่สุดสุดยอดเนี่ยนะนั้นเพราะอะไรเพราะยอดกว่าสัตว์สองสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์อะไรนะมากเท้าจำนวนมากสัตว์มีรูปหรือสัตว์ไม่มีรูปสัตว์มีสัญญาหรือว่าสัตว์ที่ไม่มีสัญญาสัตว์มีหรือว่าเนวสัญญาสรุปว่าสัตว์ในภูมิทั้ง3เนี่ยนะสัตว์ทั้งมวลเลยเนี่ยนะอันหาที่สุดมิได้พระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดกว่าสัตว์เหล่านั้นเพราะอย่าลืมว่าสัตว์เหล่าอื่นโดยมากเบียดเบียนสัตว์แต่พระพุทธเจ้าไม่เบียดเบียนสัตว์สัตว์เหล่าอื่นมุ่งจะฆ่าสัตว์แต่พระพุทธเจ้ามุ่งให้สัตว์มีความสุขสัตว์เราอื่นมุ่งประทุษร้ายสัตว์แต่พระพุทธเจ้าไม่มุ่งประทุษร้ายสัตว์สัตว์เราอื่นเศร้ามองในสรรพสัตว์แต่พระองค์ไม่เศร้ามองในสรรพสัตว์สัตว์เราอื่นประทุษร้ายสัตว์อื่นด้วยโทสะเป็นต้นแต่พระองค์มีเมตตาต่อสรรพสัตว์สัตว์เราอื่นโง่เขลางมงายในสัตว์ทั้งหลายแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่รอบรู้สรรพสัตว์พระองค์จึงช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยพระองค์จึงช่วยสรรพสัตว์ให้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่เกษมและก็ปลอดภัยเนี่ยนะมันก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาของเราที่สั่งสมมาดีมิใช่น้อยจึงได้มานับถือพระพุทธเจ้าได้มานับถือบุคคลที่ประเสริฐสูงสุดบริสุทธิ์ขนาดนี้ขณะเดียวกันเราก็ต้องสังวรให้ดีว่าศรัทธาก็เป็นสิ่งที่ศรัทธามีอยู่4ประเภทศรัทธาประเภทที่1ฐานะภาคยะก็คือกลุ่มพระจันทร์ข้างแรมเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็รอวันเลิกเนี่ยนะอันนี้ประเภทฐานะภาคยะวันแรกโอ้ยพระพุทธเจ้านี่ตื่นเต้นมากวันที่สองก็งั้นงั้นแหละวันนะในที่สุดก็มาเอาละอันนี้นะคิดถึงคนอื่นดีกว่าเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าศรัทธาประเภทนี้ฐานะภาคยะพวกทิฏฐิภาคยะเมื่อไรก็อรหังก็ได้เท่าเดิมฉลาดเท่าเดิมตลอดเนี่ยนะวันนี้ทิฏฐิภาคยะแต่พวกวิเศษภาคยะก็ศรัทธาเติบโตยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะ ผ่องใสยิ่งยิ่งขึ้นไปตอนแรกก็พระพุทธเจ้าก็ธรรมดายิ่งศึกษาเข้าก็ยิ่งเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนไม่รู้จะนับถือใครแล้วขอนับถือนัตติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเนี่ยนะอย่างที่คำสวดมนต์ทำวัดเย็นทั้งหลายใช่ไหมเป็นคำของผู้ที่เขารอบรู้ในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีเนี่ยนะเขาก็เลยกล่าวเป็นบทธรรมที่ไพเราะมากนะที่บอกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่เป็นสรณะคือเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าเป็นผู้กำจัดภัยเนี่ยนะไม่มีผู้ใดเสมอด้วยพระพุทธเจ้าอีกแล้วเพราะขอเอาพระองค์นี่แหละเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าปฐมานุสติฐานังวันนะขอเอาพระองค์เนี่ยเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเนี่ยนะมันชีวิตนี้ก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอโอนอ่อนอนุวัตตามพระพุทธเจ้าอะไรที่ทำไม่ได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ดีแต่เรายังบุญน้อยไม่ยังไม่ปฏิบัติตามพระองค์ได้เท่าที่ควรจะเป็นนะเราเนี่ยไม่ดีเองเราบุญน้อยนะมีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยน้อยเราจึงปฏิบัติตามพระองค์ไม่ได้มันถ้าจะเป็นทาสก็ขอเป็นทาสของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะขอทาสก็แปลว่าขอเป็นบ่าวรับใช้พระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เป็นนายมีอิสระเพราะอย่าลืมว่าคำสั่งทุกอย่างที่พระองค์สั่งออกมาเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เราอย่างเดียวเนี่ยนะพระองค์คำว่านายไม่ใช่ว่าเป็นนายที่เหี้ยมโหดขาดเมตตาไม่แต่ทุกคำที่พระองค์ทำก็เพื่อประโยชน์สุขแก่เราเนี่ยนะพันขอให้พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่สูงสุดของเราพระองค์นี้เป็นผู้กำจัดภัยในอบายทุกขติวินิบาตนรกภัยในทุกอย่างนะสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายนะความทุกข์ที่เกิดความเกิดก็เป็นทุกข์เป็นต้นวัฏทุกข์ทั้งหลายพระองค์เนี่ยช่วยกำจัดทุกข์ภัยทั้งปวงให้แก่เราพระองค์นี้ทรงไว้ซึ่งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งทำที่สุดให้แก่เราเพราะนั้นเราก็ขอมอบกายถวายชีวิตนะแด่พระพุทธเจ้าในโลกนี้เราไม่มีอะไรที่เราจะรับกับเท่ากับชีวิตอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอมอบกายถวายชีวิตนี้แหละแด่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นกายวาจาใจที่เป็นอยู่ก็จะขอปฏิบัติตามนะกายก็ปฏิบัติตามที่พระองค์บอกสอนเพื่อเจริญสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะหรือขอเจริญตามอริยมรรคเรียกว่าปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาที่พระองค์บอกแนะนำนะเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นพระองค์ตรัสรู้ดีแล้วตรัสรู้ว่าอะไรเป็นมิจฉาปฏิปทาอะไรเป็นสัมมาปฏิปทาอะไรเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พระองค์ตรัสรู้ดีตรัสรู้ถูกต้องแล้วพันสารณะอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเนี่ยนะพันสารณะคือที่พึ่งที่ระลึกถึงไม่ขอพึ่งคนอื่นหรือคนอื่นเนี่ยจะขอพึ่งเท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วนะระลึกถึงจะขอระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่สุดเนี่ยนะที่ไปในเบื้องหน้าก็ขอเอาพระพุทธเจ้านี่แหละนำหน้าไปเนี่ยนะมันพระพุทธเจ้าเป็นสารณะที่ประเสริฐที่สุดของข้าพเจ้ามันบางทีก็ใจเนี่ยนะสำหรับผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอาศัยความมั่นใจที่เขาเนี่ยมีพระองค์เป็นสารณะพระพุทธองค์เนี่ยเป็นสารณะที่สูงสุดจริงๆตั้งมาเป็นสัจจวาจาว่าเอเตนะสัจวัตเชนะวัตถยังสาธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ไม่ได้หวังอย่างอื่นเลยหวังให้เจริญในพระศาสนาของพระศาสดาถามว่าทำไมไม่ไปขออายุขอวันนะขอหลับขอยศไปขออย่างอื่นบอกว่าถ้าเจริญในศาสนาของพระพุทธเจ้ามีอะไรที่ยังไม่ได้บุคคลได้มนุษย์สมบัติถือว่าด้วยพรหมจรรย์อย่างเลวนะจักรพรรดิสมบัติเลยนะหรือพรหมจรรย์อย่างเลวแล้วก็ถ้าได้สวรรค์สมบัติคือทั้งสวรรค์ทั้งพรหมด้วยเนี่ยพรหมจรรย์ปานกลางแทงตลอดมรรคผลด้วยพรหมจรรย์อย่างประเสริฐท่านถ้าเจริญในศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่มีตกต่ำมีแต่เจริญอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเจริญในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเจริญที่สุดในโลกแล้วไม่มีอะไรจะเจริญยิ่งกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะและขณะเดียวกันเนี่ยนะทุกอย่างที่กระทำต่อพระพุทธเจ้าเราได้รับประโยชน์หมดเลยนะเราได้รับประโยชน์ประโยชน์นั้นก็เรียกว่าบุญบุญเป็นชื่อของความสุขเราก็ได้สร้างเหตุสิ่งที่เป็นบุญเราเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเราไม่มีเสียเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่ได้กับได้ เว้นไว้แต่เราคิดชั่วกับพระองค์ตรงนี้ช่วยไม่ได้นะอันนี้ของใครไม่ได้เกิดจากพระองค์นะเกิดจากความพลาดของตัวเองอันเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามีแต่ได้รับประโยชน์โดยส่วนเดียวไหว้ก็เป็นบุญพูดถึงก็เป็นบุญระลึกถึงก็เป็นบุญกราบไหว้บูชาทุกอย่างที่เราทําเพื่อพระองค์สิ่งนั้นเพื่อเราทั้งหมดเลยเนี่ยนะไม่ได้เพื่อพระองค์อยู่แล้วว่าพระองค์เนี่ยถึงที่สุดแห่งทุกข์พันทุกอย่างเป็นบุญหมดการนอบน้อมการบูชาการยกย่องการสรรเสริญทั้งหมดเป็นบุญการศึกษาและก็การปฏิบัติตามเป็นบุญของเราเรียนรู้คำของท่านก็เป็นบุญของเราฟังคำของท่านก็เป็นบุญของเราปฏิบัติตามที่ท่านเราเข้าใจก็เป็นความเข้าใจของเราทุกอย่างเป็นของเราหมดเลยนั้นทุกอย่างเป็นบุญเป็นกุศลและบุญเหล่านี้เนี่ยนะช่วยปกปักรักษาเราให้พ้นทุกข์เพราะคนที่ฉลาดเนี่ยเขาจะอ้างเอาบุญที่เกิดจากการบูชาพระพุทธเจ้านี่แหละช่วยปกปักรักษาให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงขณะเดียวกันตอนท้ายเขารู้ว่าการล่วงเกินต่อพระพุทธเจ้านั้นมีโทษมากนะล่วงเกินคำว่าล่วงเกินเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้โทษแต่อย่างสมมติว่าสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มีประโยชน์ให้โทษแก่เราแต่เราเนี่ยใช้สิ่งที่มีประโยชน์ผิดประเภทมันก็เลยมีโทษสำหรับเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโทษอันใดที่จะพึงมีด้วยกายวาจาและใจเป็นเรื่องที่น่าติเตียนเป็นสิ่งที่น่าตำหนิมันก็ขอโทษเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อการสังวรสำรวมระวังต่อไปเพราะคนที่รู้ว่าโทษเห็นโทษโดยความเป็นโทษตั้งไว้ที่จะสังวรสำรวมระวังต่อไปนี้เป็นความเจริญในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าสมมติถ้าเรานับถือพระพุทธเจ้าเราอาจจะเคยล่วงเกินพระองค์ด้วยกายวาจาใจก็ขอโทษแล้วตั้งใจที่จะสำรวมระมัดระวังสิ่งใดที่เป็นข้อผิดข้อพลาดเนี่ยนะก็เหมือนกับคนที่ล้มลงบนแผ่นดินต่อไปก็ตั้งใจเดินให้ดีๆต่อไปเนี่ยนะแผ่นดินก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองเราอยู่แล้วแต่ถ้าเราพลาดล้มบ่อยๆเราก็เจ็บบ่อยๆเนี่ยนะเราถ้าเราพลาดทำบาปกับพระพุทธเจ้าบ่อยๆเราก็บาปบ่อยๆแต่ถ้าอะไรที่เป็นบาปเราก็มุ่งที่กำจัดบาปเหล่านั้นเนี่ยนะแล้วก็ตั้งไว้ในฐานะที่ต้องสังวรสำรวมระวังต่อไปเพราะว่าการสังวรสำรวมระวังการปิดห้ามความชั่วเป็นเหตุให้เพิ่มพูนความดีนี้เป็นความเจริญในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับประโยชน์อันใดในพระพุทธศาสนาที่พึงมีเป็นเนี่ยนะประโยชน์เหล่าใดที่พระองค์ทรงประสงค์ขอให้พวกเราทั้งหลายได้รับประโยชน์โดยทั่วหน้ากันวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้